السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور۔ میں ہوں میمونہ شمیل، آداب عرض۔ سامعین، آج ہم اس سلسلے کا تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ٹوئیرے وا دوکو دیس کا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے محترمہ ساکورا کو تھائی لینڈ کا ایک تحفہ پیش کیا تھا۔ آج کے سبق میں ساکورا انا کو یونیورسٹی کا چکر لگوائیں گی۔ تو آئیے سامعین، تیسرے سبق کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ٹوئیرے وا دوکو دیس کا، ٹوائلٹ کہاں ہے؟ اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا کہتی ہیں یہ کمرہ جماعت ہے۔ کوکو یہ نشاندہی کرنے والا لفظ ہے جو اس جگہ کے لیے بولا جاتا ہے جہاں پر بولنے والا موجود ہو۔ وا یہ موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کمرہ جماعت۔ دس یہ اسم کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کے معنی ہیں ہے۔ اس معاملے میں یہ کیوشت دس یعنی کمرہ جماعت کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب انا کمرہ جماعت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے واہ ہیروئی، ارے واہ یہ کشادہ ہے۔ جب آپ حیران یا متاثر ہوتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں واہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ہیروئی، یہ اس میں صفت ہے جس کا مطلب ہے کشادہ۔ اچھا انور صاحب، ہیروئی کا الٹ کیا ہوگا؟ اردو میں تو اس کا الٹ ہے تنگ، جاپانی میں اس طرح کہتے ہیں سیمائی۔ اب ہم ہیروئی اور سیمائی کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ ہیروئی سیمائی۔ اس کے بعد ساکورا ایک بڑی عمارت کی جانب اشارہ کرتی ہیں، آسوکو توشوکان، وہاں پر لائبریری ہے۔ آسوکو یہ نشاندہی کرنے والا لفظ ہے جو گفتگو کرنے والے دونوں اشخاص سے دور واقع مقام کے لیے بولا جاتا ہے، اور وا موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ توشوکان اس کا مطلب ہے لائبریری۔ یہ جملہ اصل میں اس طرح سے ہے، آسوکو وا توشوکان دس، لیکن آخری دس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو کیا ہم دس کو چھوڑ سکتے ہیں انور صاحب؟ اگر آپ دس کہتے ہیں تو زیادہ شائستہ لگتے ہیں، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ بے تکلفی کا انداز ہے۔ بنیادی طور پر کلاس یا کاروباری ماحول وغیرہ میں دس بولا جاتا ہے۔ ویسے دس زیادہ شائستہ لفظ ہے جو جملے کے اختتام پر آتا ہے، میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور اس کے بعد انا نے کہا ٹوئیرے وا دوکو دیس کا، ٹوائلٹ کہاں ہے؟ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ اب اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ٹوئیرے اس کا مطلب ہے ٹوائلٹ۔ یہ انگریزی لفظ ٹوائلٹ سے آیا ہے۔ جب ہم دوسری زبانوں سے الفاظ مستعار لیتے ہیں تو لفظوں کو اکثر چھوٹا کر دیتے ہیں اور ان کا جاپانی انداز میں تلفظ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی لفظ ٹیلی ویژن جاپانی میں اس طرح سے کہا جاتا ہے تیریبی، اور ریڈیو کے لیے جاپانی لفظ ہے ڈازیو۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ وا موضوع کے ساتھ لگایا جانے والا لفظ ہے۔ اس کے بعد انا نے کہا دوکو، اس کا مطلب ہے کہاں۔ دس کا یہ دس کی سوالیہ شکل ہے۔ اگر آپ دس کے بعد کا لگاتے ہیں تو آپ اسے سوالیہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہم سوال کو اٹھان کے ساتھ بولتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ جاپانی میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو عام طور پر جملے کے اختتام پر کا لگاتے ہیں اور اسے اٹھان کے ساتھ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم مل کر اسے دہراتے ہیں۔ ٹوئیرے وا دوکو دیس کا۔ ساکورا جواب دیتی ہے سنگ سوکو دیس، وہاں بالکل قریب۔ سنگ یہ عین یا بالکل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس معاملے میں یہ ایک متعلق فائل ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جگہ بہت قریب ہے۔ اچھا، سگو میں گاف کی جو آواز ہے وہ حرف علت ہے یا گنگنی آواز ہے؟ یہ اس طرح سے ہے، سنگ یہ گنگنی آواز ہے۔ جاپانی میں لفظوں کے ابتدائی حجوں میں گاف کو گاف کی آواز ہی نکالتے ہیں، اس طرح گاگی گے گے کو۔ لیکن دوسرے مقامات پر جب گاف آتا ہے جیسا کہ اس میں ہے سنگ، تو آپ ان کا گنگنا تلفظ کرتے ہیں۔ اسے سنیے نا نی گ نے گو۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاپانی میں حروف علت کا مطلب ایک ہی رہتا ہے چاہے آپ انہیں گنگنا کہیں یا نہ کہیں۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں سوکو، یہ نشاندہی کرنے والا لفظ جو آپس میں گفتگو کرنے والے دو اشخاص سے تھوڑی سی دور جگہ کی نشاندہی کرتا ہے. دس جملے کے اختتام کے لیے بولا جانے والا شائستہ لفظ ہے. اور سامعین اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. پہلے کلیدی جملہ トイレ وا دوکو دس کا, ٹوائلٹ کہاں ہے؟ ここは教室です。 わあ、広い。 あそこは図書館。 トイレはどこですか？ すぐそこです。 اور سامعین اب باری ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کی. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. انور صاحب, آج ہم نے نشاندہی کرنے والے مختلف لفظ استعمال کیے ہیں, میں ان کے متعلق مزید جاننا چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے, پھر ہم جاپانی زبان کی استاد سے پوچھتے ہیں. انہوں نے ہمیں یوں بتایا, اشارہ کنندہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم زیر گفتگو اشیاء, اشخاص یا مقامات کی نشاندہی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں اشارہ کنندہ چار گروپوں کے پہلے چار ہجے لیتے ہوئے کو, سو, آ, دو الفاظ کہتے ہیں. وہ الفاظ یوں ہیں, کورے یعنی یہ, کوکو یہاں یا اس جگہ پر, کونو یہ اسم سے پہلے آتا ہے. یہ کو گروپ سے ہیں چونکہ یہ تمام الفاظ کو سے شروع ہوتے ہیں. یہ بولنے والے کے قریب واقع اشیاء, اشخاص یا مقامات کے حوالے سے ہیں. سورے اس کا مطلب ہے وہ, یہ خود سے دور اور مخاطب سے قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوکو یعنی وہاں. سونو یہ اسم سے پہلے آتا ہے. یہ الفاظ سو گروپ سے ہیں. یہ ایسی اشیاء, اشخاص یا لوگوں کے حوالے سے ہوتے ہیں جو مخاطب کے قریب ہوتے ہیں, لیکن اگر بولنے والا اور سننے والا دونوں ایک ساتھ ہیں تو یہ الفاظ ان دونوں سے ذرا دور واقع اشیاء, لوگوں یا مقامات کے حوالے سے بھی استعمال ہوتے ہیں. آرے اس کا مطلب ہے وہ, یہ بولنے والے اور مخاطب دونوں سے دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. آسوکو وہاں پر. آنو یہ اسم سے پہلے آتا ہے. یہ تمام الفاظ آ گروپ سے ہیں. یہ بولنے والے اور سننے والے دونوں سے دور واقع اشیاء, لوگوں یا مقامات کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے دورے یعنی کون سا, دوکو کہاں, دونوں یہ اسم سے پہلے آتا ہے. یہ دو گروپ کے الفاظ ہیں. جب آپ سمت کی نشاندہی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں, کوچیرا اس طرف, سوچیرا وہاں یا اس طرف, اچیرا اس طرف دور کی جانب اشارہ, دوچیرا کس طرف. کو, سو, آدو الفاظ بہت اہم ہیں. جاپانی زبان میں انہیں اکثر استعمال کیا جاتا ہے. یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر صوتی الفاظ کا ہے. اس میں ہم ایسے الفاظ متعارف کرواتے ہیں جو آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرتے ہیں. آج ہم کچھ ایسے الفاظ کے بارے میں بتائیں گے جو جانوروں کی مخصوص اقسام کے چلنے کو ظاہر کرتے ہیں. انور صاحب, یہ گھوڑے کے چلنے کی آواز ہے, اسے ہم کس طرح بیان کرتے ہیں؟ اسے اس طرح سے بیان کرتے ہیں, پکا پکا. ایک گھوڑا پکا پکا چلتا ہے, اور ہاتھی جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے, نوشی نوشی. اچھا تو انور صاحب, آپ ایک خرگوش کے چھلانگے لگانے کو کس طرح بیان کریں گے؟ خرگوش کے چھلانگ لگانے کو یوں بیان کیا جاتا ہے, پیوم پیوم. آج صوتی الفاظ میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے, پکا پکا, نوشی نوشی, پیوم پیوم. اور آج کے سبق کے اختتام سے پہلے اب وقت ہوا ہے انا کے ٹویٹ کا. انا آج کے دن کے حوالے سے یوں ٹویٹ کرتی ہیں, جب میں نے توئرے وا دوکو دس کا یعنی ٹوائلٹ کہاں ہے پوچھا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ٹوائلٹ کس طرف ہے. میں جاپانی میں سمجھ گئی تھی, اب میں کہیں بھی اپنا راستہ تلاش کر سکتی ہوں. سامعین, امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا توئرے وا دوکو دس کا, ٹوائلٹ کہاں ہے. اگلی مرتبہ ساکورا انا کے ہاسٹل کا چکر لگائیں گی. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.